Emeğin Gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğum Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, kısa adıyla TODAP'tan psikolog Baran Gürsel olacak. Konuğumuzla pandemi süreci, toplumsal ruh sağlığı ve sürecin emekçiler üzerindeki etkilerini konuşuyor olacağız ilerideki dakikalarda. Yayınımıza hoş geldiniz Baran. Merhaba. Merhabalar. İlerseniz Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği yani TODAP kimdir sorusuyla sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Teşekkürler. TODAP bir meslek örgütü. 12 sene önce bir araya gelip çalışmaya başlamıştık. 10 sene yani 2010'da da derneği kurmuştuk. 3 ekseni var. 3 eksende çalışmalar yapıyor TODAP kısaca bahsedersem. Bir emek ekseni. Diğeri toplumsal dayanışma ekseni, öbürü de eleştirel psikoloji ekseni. İşte bu eksenler çerçevesinde çeşitli hem mesleki hem işte hem toplumsal mücadele alanında çalışmalar hem biraz akademik çalışmalar, çeşitli çalışmalar yapan bir derneğiz. Bu isterseniz COVID sürecinden biraz... Evet, belki sonra zaten... Ara yine zaten sorularımızla TODAP'ın etkinliklerinden ve faaliyetlerinden program içinde bahsederiz. Evet, aynen pandemi sürecinde toplumsal ruh sağlığı açısından yani TODAP olarak sizler psikologlar belirginleşen hangi sorunları gördünüz ya da görmeye devam etmek Yani evet, şöyle galiba düşünebiliriz bunu. Yani bu COVID'den önce de tabii hem neoliberal politikalarla, değil mi? Hem sermaye hem de devlet tarafından uygulanan politikalarla hem de otoriterleşme, şiddet ve şiddetin önünün açılması, her alanda açılması gibi süreçlerle aslında toplumsal bağlar diyelim, insanlar arasındaki bağlar, ilişkiler çok ciddi anlamda sanki tahribata uğruyordu zaten. Tabii bir taraftan hem bağlar, kurumlar, eşitlikçi, dayanışmacı potansiyeller, bunlar hep tahribata uğruyor gibiydi uzun süredir. Tabii son dönemde hızlanmıştı. Bu COVID'de bunun üstüne gelince yani sanki yani bu tahribatı derinleştirir mi gibi de düşünmek lazım ve de derinleştiriyor mu? Şu anlamda yani bir taraftan tabii bu salgın sürecinin insanlarda, bizlerde yarattığı değil mi? Bir kaygı, belirsizlik duyguları var. Değil mi? Bunlarla bağlantılı işte belki kayıplar yaşayabiliyoruz. Bu işimiz olabilir, yakınlarımız olabilir ya da kayıptan tabii bir sürü şey anlayabiliriz. Hayatımız değişiyor, ilişkilerimiz, sosyal mesafe diye adlandırılan aslında bir sosyal kayıplarda yaşıyoruz aynı anda. Aynı alanda bulunamamak, bazı temas şekillerini kaybetmiş olmakla bağlantılı örneğin mesela. Bu bağlamda tabii bir taraftan böyle kayıplar yaşarken bir taraftan da bunları aslında işlememize olanak verecek nasıl diyelim ilişkilerden, bağ kurma biçimlerinden sanki biraz yoksun gibiyiz de. Yani bu bahsettiğim belki önceki tahribatla da alakalı. Yani dayanışma ilişkileri, belki böyle güvenli ortamlar, tırnak içinde ortamlar, böyle güvenli ilişkiler ya da güvenceli iş ya da hayatımızı nitelikli bir şekilde sürdürebilme kapasitesi aslında yani ciddi ölçüde hasar almış vaziyette ve bu sürgün dedim. Ondan düşünmek lazım. Salgın sürecinde böyle bir aslında bu tahribatın derinleşmesi gibi sanki bir durum oluyor. Yani şimdiden belki bunu içindeyken bilmek de biraz zor. Hala belirsizlik çok fazla ama böyle belki bunu kenara not etmek lazım. Tabii ama şunu da belki söylemek lazım. Yani salgın süreci deyince belli özneler var bu tahribatı arttıran. Yani işte devletler var, işte sermaye ya da işverenler diyelim var. Bir taraftan da bunun karşısında bizim belki alternatif yolları bulamamamız ve belki de yetersiz kalmamız ve böyle yaratıcı mücadele yöntemlerini bulamamamız gibi bir durum da olabilir diye düşünüyorum. Bu bağlamda TODAP olarak hani ne yaptık, yapmaya çalıştık? Evet, bu süreçte ve ne yapmaya devam edeceksiniz aslında tam da bu hani bahsetmiş olduğunuz gibi tahribat süreciyle ilgili olarak da. İlk başta bir yani aşağı yukarı her grup gibi biz de bir bildiri yayınlayıp işte böyle bir perspektifimizi oluşturmaya çalıştık. Yani aşağı yukarı muhalif kurumlar benzer şeyler söyledi. Biz biraz daha işte bu kamusal hizmetlerin ruh sağlığı da dahil olmak üzere ücretsiz ve nitelikli olmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar görüldüğünü de vurguladık. Toplumun her türden sesi ve kararının bu sürece dahil edilmesinin ne kadar önemli olduğunu biraz vurgulamaya çalıştık. Bir de tabii ki bu durumdaki bütün dayanışma olanaklarını aslında değerlendirmeye çalışmamızın hani ruh sağlığımız ve kolektif esenliğimiz açısından önemli olduğunu vurgulamaya çalışmıştık. Bir dergi çıkardık. Yani Psikoloji ve Toplum Bülteni var TODAP'ın. Bir özel sayısını yapıp hem psikoloji alanından farklı yaklaşımlar, işte psikanaliz, sosyal psikoloji, eleştirel psikoloji gibi alan içinden farklı yaklaşımda insanlardan biraz fikir almaya çalıştık. Yani fikirlerini sundu bu salgın türüyle ilgili. Bir taraftan da alan dışından ne bileyim toplumsallıkla, toplumsallık bilgisi üreten kişilerden, gruplardan böyle fikirleri derlediğimiz bir dergi çalışmamız oldu. Bu tabii bu kadar belirsizlik içinde bunu ilk aylarda çıkarmıştık. Bu belirsizlik içinde tabii böyle kesin şeyler söylemenin çok zor olduğu dönemlerde hala öyle ama belli düşünceleri ortaya atıp takip etmenin biraz bizi aslında hayatta tutan da bir niteliği olduğunu düşündük zannediyorum. Ve şimdi devam da ettiğimiz bir ücretsiz psikolojik destek çalışmamız var. Onu da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile SES'le birlikte yapıyoruz. Tabii biz şunu istedik yani Suruç ve Ankara patlamalarından sonra psikososyal dayanışma kurulmuştu. İşte içinde Türkiye İnsan Hakları vardı, tabip odaları vardı, psikiyatristlerin ve psikologların meslek örgütleri vardı. Benzer bir dayanışma ve birliği kurmaya çalışalım diye arzu ediyorduk ama olamadı. Olamayınca da biz böyle SES'le birlikte hem devletten de bağımsız böyle bir çalışma yapmak istedik. Önce sağlıkçılara yönelik böyle kısa süreli psikososyal destek, psikolojik destek çalışması bu. Önce sağlıkçılara yönelik başladık. En hızlı yıpranacak kesimler onlardır fikriyle. Ama tabii ki bu yıpranma tüm topluma yayılan bir şey. Biz de hani kapasitemizin yettiğini düşündüğümüz ölçüde de bunu işte şimdi de sadece sağlıkçılara değil de sağlık çalışanlarına değil sadece hani bu süreçte belki işsiz kalan, iş yükü ağırlaşan, çalışma koşulları ağırlaşan ya da evde çalışıp çalışma koşulları ağırlaşan kadınlara mesela yönelik olmak üzere kapsamını genişlettik. Böyle bir çalışmayı da hala sürdürüyoruz. Tam biraz da sizin dinlendirmek için iki tane soru değil ama dinleyicilerimiz için sormak istiyorum. Bu bahsetmiş olduğunuz dergi öncelikle onu sormuş olayım. Özel çıkardınız. Bu dergiye web sitesine ulaşmak linkine mümkün mü? Ya da basılı bir şekilde hani dinleyicilerimizin ulaşabileceği bir yer var mıdır? Evet, bu internette var. Yani todap.org'dan da ulaşılabilir. Ayrıca ismi Psikoloji ve Toplum. Evet. psikoloji ve toplum bülteni.todap.org yazınca da ulaşılabilir. Hani ben şimdi yanlış bir şey söylediysem Google'a yazınca da çıkar. Tamam, oldu ama TODAP'ın resmi web sitesine girdiğinizde zaten oradan da ulaşılabilir. İlk diğer bahsetmiş olduğunuz TODAP'ın şu andaki etkinlikleri arasında ücretsiz destek çalışmaları öncelikle sağlık emekçilerine yönelik ama daha sonra da çalışmakta zorlanan, işsiz kalan emek sürecindeki emekçilerle ilgili. Buraya nasıl ulaşabilir? Yani ulaşmak isteyenler size? Ben yine todap.org sitemiz, onu referans vereyim. Ama şeyi de söyleyeyim, onun duyurusu orada var ama mail adresini de ben söyleyeyim. Mail yoluyla da ulaşabiliyor. Lütfen. Telefon da var ama telefonu şimdi bilmiyorum, siteden bakılabilir. Tamam. Mail adresi de şöyle, todapsespsikolojikdestek@gmail.com. Evet, zaten onu da o da sitede var. Dinleyicilerimiz için tekrarlayayım aslında. TODAP tabii ki sadece İstanbul temelli değil, bir dernek değil. Tüm Türkiye genelinde yaygın bir ağınız var derneğinin aslında. Doğru mu? Bu soru oldu bilemiyorum. Doğru, yaygın bir ağımız var. Aktif olan şehirler belki zaman zaman değişiyor ama bu özellikle psikolojik destek çalışması açısından zaten bu süreçte çoğu çalışma çevrim içi de yürütüldüğü için yani tüm Türkiye'ye hizmet verebilir nitelikte bir çalışma. Evet, yani yüz yüzeden daha çok belki zaten koşullar nedeniyle bahsettiğimiz evet. İnternet ortamında. Peki bir başka soru aslında. Genelde çerçeve çizmiş olduğunuz aslında pandemi süreci ve toplumsal ruh sağlığı açısından ve faaliyetleriniz bakımından. Peki daha özelinde ki değindiniz ama emekçiler açısından düşündüğümüz özellikle işte işsiz kalanlar, bu süreçte çok fazla işten çıkartılan, işten atılan emekçiler oldu. Sonra iş yükü artan yani çünkü bazı işletmeler kapatıldı ya da kapatılmak zorunda kaldı ya da kalan işletmelerin çoğu da bunu bir aslında tırnak içinde söylüyorum fırsatı çevirerekten istihdam sayılarını düşürerekten içeride kalan kadroların iş yükleri arttı emek bakımından düşündüğümüzde aslında değişen bir emek rejimi de var ki yine şu anda içinde yaşıyoruz. İlerleyen süreçte belki bunları tahlil etmek gelecekte daha mümkün olacaktır. Evde çalışmak durumunda olan biraz önce de sizin bahsettiğiniz özellikle kadınların iş yükü hem ev içi yaptıkları ev eksenli işler hem de evden çalışmak zorunda olmak ya da çocuk varsa çocuğun bakımını da bu süreçte devam ettirmek zorunda olmak gibi bu bağlamda baktığımızda aslında emekçiler açısından en çok da belirginleşen sorunlar nedir? Yani sizin bu konuda dernek için tespit ettiğiniz ana başlıklar var mıdır? Ben buna biraz genel bir cevap verebilirim. Çünkü lütfen. Şunun için yani genel cevap derken tabii bu toplumsal koşulların ya da bunların ilişkilerimizdeki etkilerinin her bireyin ne diyelim öznelliğindeki yansımaları çok farklı olabiliyor birbirinden. O öznellikteki yansımalar da tabii o öznelliğin, o öznenin nasıl bir hikayesinin olduğu, nasıl kendi biyografik öyküsünün olduğuyla da bağlantılı ve başka şeylerle de, başka toplumsal koşullarla da bağlantılı tabii. O yüzden böyle bizim de henüz böyle şu sorunlar öne çıkıyor diyebilecek bir çalışmamız olmadığı için belki bu sadece böyle genel bir şey söyleyerek yani herkesin işte bu kayıp işte belirsizlik ne diyelim işte bu sıkışmaları çatışmaları özgün yaşama şekilleri oluyor. Yani biz bunları tabii semptomlar ya da ne bileyim işte öyle kategoriler şeklinde de ifade edebiliriz belki ama bizim hani bu çalışmada da öne almaya çalıştığımız şey ne olursa olsun yani bu öznellikteki yansımaları ne olursa olsun kısa süreli de olsa imkanlar ölçüde bir konuşma alanı ve birlikte düşünme alanı açmak. Yani bu o sıkışmalar artık neyse yaşadığımız yani onlara bir belki karşımızdaki kişiye bir eşlik etme alanı açmak. Ve hayatta belki bu aralarda bulmanın zor olduğu böyle bir nefes alma, aralık açıp öyle bir insanın içinde bunun bir etkisinin olmasını, kalıcı, geçici bilemiyorum ama etkisinin olmasını umut etmek. Bu bir tabii hem bir toplumsal sorumluluk olarak yapılan bir şey. Çünkü bizim böyle bir mesleğimiz ve toplumla ilişkilenme biçimimiz var. Ama bu meslekte böyle toplumun esenliğine ve kişilerin esenliğine faydalı biçimde böyle kullanılabilir mi gibi bir sorumuz var tabii. Kısa süreli çalışma hepimizin yöntemi olmayabilir normal pratiğimizde. Ama böyle bir imkanlarımız ölçüsünde bu bir terapi değil. Tabii terapiyi karşılayabilecek belki bir kapasitemiz yok. Bu noktada böyle bir konuşma alanı açarken belki de şu talebi de hep düşünmek lazım. Yani ruh sağlığı bir kamusal hizmet. Dolayısıyla biz bunu kendi çapımızda karşılayamıyor olabiliriz ama her zaman idealimiz bu kamusal hizmetin ulaşılabilir olması, nitelikli olması. Yani bu talebi de her zaman TODAP olarak böyle ufak çaplı da olsa hizmetler verirken TODAP olarak bir kenarda tuttuğumuzu belki söylemek lazım. Tabii şey de düşünüyoruz galiba, yani TODAP'ın da hep böyle bir eğilimi var. Böyle bireysel, birey öznelliğine dair yaklaşımları reddetmek değil. Ama bunların her zaman toplumsal ilişkilere yönelik müdahalelerle ve toplumsal mücadelelerle eş zamanlı olursa, yani tabii bu bir kurum yapar, yani bunu bir psikolog yapmalıdır, bir kişi yapmalıdır anlamında demiyorum. Yani bu TODAP'ın bütünsel bakması ile alakalı bir şey. Yani TODAP aynı zamanda bu tarz çalışmalar içinde bulunurken bir taraftan da toplumsal ilişkilerin, işte toplumsal kurumların dönüşmesi, değişmesi, daha eşitlikçi, dayanışmacı ilişkilerin topluma hakim olması için tabii çeşitli mücadelelere de katılıyor. Ve sanki bunu bir işte toplum esenliğinin, birey esenliğinin tamamlayıcısı, tamamlayıcı koşulu gibi düşünüyor. Belki bunu da orada eklemem iyi olur. Belki şunu da ekleyebilirim. Bu yani toplumsal ilişkileri değiştirme mücadelesinin bana kalırsa da önemli bir parçası tabii sınıf kurumlarının onarılması, yeniden inşa edilmesi ve işçi sınıfı bağlarının yeniden inşa edilmesi. Yani ben bunu hem işçiler, emekçiler açısından hem de toplum açısından kurucu olduğunu da düşünüyorum. Bu bağlamda yani bu dönemde tabii önümüze çıkan belki yakalamamız gereken potansiyeller var bu açıdan. Mesela şimdi o kadar tartışılmasa da biraz eski olacak 3-5 ay. Ama yani bu evde kalanlar, işe gidenler, gitmesi gerekenler tartışması tabii bazen bu bir sınıfsal fark, sınıflar arası fark gibi de ifade edildi ama yani meseleyi o kadar hızlı oraya havale etmeden yani bunun sınıf içi farka işaret eden boyutlarına dikkat çekip orada yani evde kalan işçiyle yani işte bilgisayardan çalışan artık işte banka çalışan olabilir, beyaz yakalı bir çalışan olabilir, o işçiyle ya da ev kadını olabilir. İşe gitmesi gereken işte kargo işçisi, sağlık emekçisi onlar arasındaki bağı kurmaya yönelik sanki bir imkan doğmuştu. Onların birbirini anlaması, yani çünkü birbirine baktıkları anlar vardı, yani işte belki bu üzülme üzerinden olabilir, bir tür ne bileyim yani bir ilişki imkanı vardı. Bu ilişki imkanlarını böyle İşte burada sınıflar arası bir fark vardır deyip heba etmemek gerektiğini ben düşünüyorum. Ve pandemi sürecinde de sanki böyle bağ potansiyellerini de hep takip etmemiz lazım. Ve sınıf kurumları da sanki biraz gözlerini buraya daha çok çevirmeli gibi düşünüyorum. Bu bağlamda mesela bizim sınıf kurumlarının hem gündelik ihtiyaçlara hem uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verebilmesi için Yeni Emek Çalışmaları Ofisi diye bir çalışmamız var. Orada bir öneri konuşulmuş ve işte açıklanmıştı, ne diyeyim işte sosyal medya hesaplarından, siteden vesaire. O da şuydu, bir çalıştay organize etsek. Ondan sonra bu çalıştaydı da işçilerin hem gündelik ihtiyaçları, yani gündelik ihtiyaç derken yani bu maddi de olabilir ama duygusal da olabilir, birçok şey olabilir. Hem gündelik ihtiyaçları hem de daha uzun vadeli ihtiyaç ve taleplerine yönelik konuşabileceğimiz bir çalıştay olsun bu. Projeler, yani daha çok somut projeler. Yani çünkü hepimiz yani farklı farklı gruplarda daha işte soyut laflar ediyoruzdur, şudur budur, fikirlerimiz, perspektiflerimiz vardır belki de. Yani bu buluşma alanında daha somut projeler üzerine konuşulsun gibi bir önerimiz vardı. Bu çalıştayı da DİSK örgütlesin, yani DİSK çağrıcısı olsun diye bir öneri atmıştık ortaya. Çünkü DİSK her gruba mesafeli dursun. Her gruptan kastım da yani işçileri örgütlemeyi, artık hangi işçi olursa olsun, yani bu göçmen işçi olabilir, trans işçi olabilir, ondan sonra kadın, bir kadın olabilir ya da işte farklı akademisyen olabilir, fark etmez. Bu işçi çalışması yapan, sınıf çalışması yapan farklı grup, kişi, bu arada illa örgütlenme çalışması yapmayabilir, araştırma çalışması yapabilir sınıf alanında. Böyle çalışmalar da var. Tüm bu çalışmalara, öznelere eşit mesafeye durarak DİSK hepsini bir çağırsın. Hatta şeye de bakmasın gibi demiştik. Yani DİSK'e yönelik bakışa da, yani başka konfederasyondan olabilir, DİSK'i beğenmeyebilir, beğenebilir, fark etmez. Ve böyle bir ortamda böyle bir çalıştay yapılsın gibi bir önerimiz olmuştu. Burada belki somut ilişkilerin, projelerin doğması için bir zemin olabilir mi böyle bir çalıştay gibi bir şey attık ortaya. Bunun tabii, pardon, bir şey söyleyeceksin. Evet, bu çalıştığın zamanı belli midir? Yani önümüzdeki süreçte. Bu fikri ortaya attık. Böyle bir şey yapılsa çok güzel olur diye düşünüyoruz dedik. Şimdi şeye bakıyoruz, yani şimdi bir DİSK'le de herhalde görüşeceğiz. Ondan sonra yani nasıl tepkiler var, biraz onu anlamaya çalışıyoruz. Biraz bu ne kadar gerçekçi, ne kadar bu dendiği şekilde yapabilir, ne kadar başka bir formda yapılabilir. Yani biz her koşulda bunun peşinden koşmak, bu fikri, bu zemini örgütlemeye çalışmak istiyoruz. Ama şu an böyle bir ortaya attık ve izliyoruz gibi. Somutlaşma aşamaları da belki 1-2 hafta içinde ortaya çıkabilir gibi düşünüyorum. Anladım. Çok güzel. Belki bize de haber verirsiniz. Çalıştayın olacağı zaman buradan tekrar bir duyuru yapar ya da çalıştay sonrası tekrar bir program yaparız çalıştayın çıktılarıyla ilgili olarak. Süper olur. Son aslında dakikalarımıza son 2-3 dakikaya son sözlerinizi yavaş yavaş alabiliriz. Öyle sorunca zor. O zaman şöyle yapalım. Aslında tekrar bir şeyi hatırlatalım. Adresleri hatırlatalım. Olur. Çünkü en başında söylemiştik. Bugün konuğumuz Toplumsal Dayanışma Psikologlar Derneği'nden, kısa adını TODAP'tan psikolog Baran Gürsel'le programı sürdürdük ve TODAP aslında, değil mi? TODAP.org web sitesinden tutulabilir size, sizlere. Orada hem bahsetmiş olduğunuz, çıkarmış olduğunuz pandemi süreciyle ilgili güzel sayı dergiye ulaşılabilir, linkine ulaşılabilir. Hem yine TODAP'ın şu anda yürütmüş olduğu sesle birlikte ücretsiz psikolojik destek çalışması için telefon numaraları ve ilgili e-posta adresleri yine TODAP'ın web sayfasında görülebilir dinleyicilerimiz tarafından. Doğrudur. Yeni Emeğin de istersen sitesini söyleyeyim. Lütfen. Yeni Emek.org'da Yeni Emek Çalışmaları Ofisi'nin sitesi. Bu böyle bir ortak bir çalışma. Orada iletişim adresleri, işte köşede sosyal medya bağlantıları ve işte bu çalıştay önerisi gibi şeyler bulunabilir. İsteyenler, merak edenler bakıp bize de ulaşabilir tabii ki. Evet, o Çalıştay'a da aslında katılmak isteyen gerek emek örgütleri, gerek emekle ilgili araştırma yapan araştırmacılar aslında yine size buradan ulaşarak da öneriler de geliştirilebilir. Aslında önümüzdeki süreç toplumsal olarak zorlu bir süreç bekliyor olabilir kışın. Aynı zamanda özellikle de emek açısından, önce sağlık sonra da emek açısından. O yüzden pandemi sürecine tartışa önlemler geliştirerekten toplumsal olarak atlatmaya çalışacağız. Belki şöyle bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Yani bu bir sürçme mi oldu? İlk başta salgına sürgün dedim. Yani aslında böyle bir sürgün halimiz var gibi. Ve tabii bence salgından önce de vardı ama salgınla birlikte daha kayıp hissediyor olabiliriz kendimizi. Yani bu tarz aslında ortak tırnak içinde evler. Ortak buluşabileceğimiz ev değil, ev daha özel duruyor ama kamusal mekanlar da, yani değil mi, sosyal medya üzerinden konuşulmuştu, böyle bir ortam olabilir mi, sosyal medya böyle bir işlevi olabilir mi, ortak kamusal mekan işlevini görebilir mi diye. Henüz bence göremedi salgında ama bu sürgünden çıkış ve ortak kamusal alanda buluşup birlikte hissediş herhalde önemli bir şey. Mesela bu Çalıştay belki böyle bir alan gibi düşünebilir. Ya da işte benzer, yani örgütler, benzer ortak ama alanlar, ortak buluşma alanları yaratmak herhalde en önemli şeylerden biri. Yani bunu bir son olarak belirtmek istedim. Tamam, çok teşekkürler. Yani bütün bu aslında sınıf arasındaki keskinlikleri, konuşmanıza gösterdiğiniz üzere refere ettiğiniz keskinlikleri göstermek yerine sınıf içi bağları kurmayı, sınıf içi farklılıklar arasındaki bağları kurmayı ve aslında ilişkilendirmenin yollarını aramak gerekiyor. Çünkü her türlü herkesi daha da toplumsal anlamda da yalnızlaştıran bir süreç oluyor. Ve aslında toplum olarak yeterince yalnızlaştık. Buna ihtiyacımız da yok. Aslında sosyolojik olarak da ona ihtiyacımız var. Peki, çok çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Evet, hakikaten. Umarım dediğim gibi Çalıştay'dan sonra birlikte bir program yaparız. Ya da ilerleyen süreçte TODAP'ta programlarda yapmanın da aslında önünü açalım buradan. Tamam. Peki, Baran Gürsel, psikolog Baran Gürsel'le birlikteydik programımıza tekrar ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Teşekkürler, hoşçakalın. Emeğin Gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race.